بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين جتاي بي باس نيغي يكسي وون باتي الحمد لله رب العالمين مانا في فكانتني سما ميموار باخنا موي واخنا نباتو الحمد واخنا نتشان بي واخنا نيو ليغا خامتيني موم موي ديفينيسيون بي ووتو بي تي ام ñen ñu utiliser al wasful bil jamil ñu ci def ni al sana'u te mo moy bi gëna ci al sana'u bil lisan ala al jamil al ikhtiyari wala legi motax am ci boroxam bi tamit manam le fait que mu am ñu bëj ñu bëgg ko wutale ak kokkel ñu daal ci ala ala jihatu ta'zim wa tabjil wala ko manam ak andak manam ci côté magal ak wërël ak reuyel voilà kon manam tamit day aju ci ñaari mbir moy al fada'il ak al fawabil al fada'il moy ngeenel yi nga xamantene manam melo la manam attribut la ci ki ñi sante amma li nga xamne moy fawabil yi mom moy ngeureul yi nga xamantene ay jëf la jëf ngeeneel yi da manam kon do sa xet lool fofu la wuté ak ngeureum parce que sante manam suñu borom xanta melowo gi melowo ay melo yu mat motax ñu diko sante kon ce qui veut dire que ni bu fekkontene nenañ la manam deful même bu fekkentene manam yow melowo yow bénéficier ci wala deful la ci dara wa mi ngi melni rek tay bo gisul nit ku bax nit ko xamantene masalan dafa tabé nga koy sante ci lool ci tawé gogo ak yow kat vraiment ci diko ji ñepp di xamé nañ la ko nangam han nga koy sante ci tawé gi donte yow joxugula dara donte yow amu go dara ci mom mais ya nga koy sante ci loolu wa motax koku fofu la wuti ak gëreum alors que gëreum mom bala nga ko defal kenn ma ngi lay remercier kat li nga def yoy han amna reconnaissance envers yow lolou moy dafa fekk lo xamantene defal na lako ci ngay meuna amé reconnaissance bobu muy ngeureum gi wa moy ashukur kon waxon nañ différence bobu dafa melni ci lañ mujjoon waxon nañ en tout cas amna lu bari luñ ci luñ duggal ci maana bobu donc li nga xamantene mom lañ waxon né inshallah su fekkentene ma ngi fatlikou parce que ci ngeureum la ñëwoon moy waxuguñu won digënté mo tagg moy lan moko tuté manam digënté alhamd ak almadh waxu tamit digënté ak alhamd ak at-tasbih wa moy sabbal wa nga xam nga xam mom dafa bok ci baqiyatus salihat comme niñ ko waxoon sante bok ci mbir yi nga xamantene ñoom ñoo gëna reuy tagg nak mo manam ak sante ak tagg bok na ci liñu wuté moy boy tagg da ngay tagg ki nga xamantene mom borom manam borom bi jikko la kok ngay tagg manam wala bor wala melo yiñ koy tagge melo yiñu tagge nit wala ku meuna don meuna nek ne lumu tan la mais meuna nek lumu tanul la alors que tag comme niñ ko waxe fokk mu nek lo xamantene dañ ko dako ki ñuy tag dako tan donc lolu différence la bu ñuy am comme tay par exemple lolu motax ngay gis ñuy meuna tag yenn animaux yi ñu leen di bak di leen kañ ndax seenu njambaare comme nga gis kuy tag mu meuna def ab aw way aw poem ci gayne masalan ni tag gayne ndax jambar la nangam han wala yu mel nonu wala ñuy tag wurus wi ndax dafa rafet wala yu mel nonu wa lele sax amna ño xamantene yalla nñ ci yalla musul dañu dem boy tag sangara masalam wa di tag sangara wala wa yalla nñ ci yalla musul lolu wa yefi jahil la ak yefi manam ak tay tay la ak mbon yalla nñ ci yalla moy yalla nñ yalla sam yoyu nak manam mën na ci tag manam motax tag baat bobu soko waxe al madhu dina mëna wey dina mëna bax alors que boudé sante muñu tane alhamdu mëno ko duggal ci lu mel non ko lol déjà ben affaire la benen bi moy tag wala ci ku am xam xam lañ koy def sante sante manam ki nga xamantene xam na limi def diko tan alors que boudé tag mënañ ko def ci ko melul non benen bi moy sante nit ki da koy def ki mi sante dafa fekk ne limu koy sante da koy xam te mu leer ko mu wuur ko ci mom alors que tag mën na nek daf ko ndort ci mom kesse te lolou mata baye xal la lolou motax ngay gis sama mbokk gi woli non lay def leer day ñew di tag nit ne ne la ki ara kan moy kan moy ndam ñu ne la diw nangam numu tuddu nangam nan la sante nangam ana koy bayam nga ne diw sangam numu sante nangam acca a partir de turé sante rek da nañ xam a peu près ki yi ban famille la war bok parce que en général ñom ñoy faral di tuddu nangam ñoy faral di sante nangam rek ko wasé tag wax commencé wax sañu xam nit ki moy kan wa sañu xam jikko moy lan sañu xam manam sañu xam wa vraiment deug li nga xamantene mom mo aju ci mbiru ko te lolu mënta nek ci sante ak sante mom day fekk ne ki ngay sante day fekk nga xam ko mu leer nañ ñu xam ne ki moy diw sangam nangam la def nangam la mel té wala jikko yi ñu koy santé jikko yu mat la ba paré alors que tag mënuñ tag nit fekk yorul jikko yu mat manam fekk melo yu matul ci mom fekk melo yu matul ci mom alors que ki ñi sante budé sante la mom fokk melo yu mat ci mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mom moko yello motax ñu ko koy defal mom kessé comme ni nga xamantene non la ko wax walahul hamd lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir lahu motax mo wax lahul mulku mom rek kesse dong mom la nguur gi ñeel mom rek ko mom walahul hamdu te mom rek kesse dong mom la sante gi ñeel wa niki nonu bok na ci tamit li nga xamantene mom la tag wouté ak sante moy sante mom sunu borom subhanahu wa ta'ala da ko geureum manam motax mu bëgg tout temps ñukoy sante ba para tamit bëgg ko xamantene manam dañ ko sante manam dafa la defal ñek nga diko sante nga diko dello ñek li comme ni nga xamantene non la yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam man lam yahmidun nas lam yahmidillah kudul sante nit ñi do sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala niki nonu la doon waxe man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tastati'u fad'u la kep ko xamantene def ne ci yeen njek def na len njek na ngeen ko manam na ngeen ko delo njek gu askononte ak njek goga su fekente ne lolu mano len ko nak bu boba ngeen doko manam ngeen ñaanal ko wa lolou soore ko man ngeen ñaanal ko bokku na ci te bo xolé tag contraire bi la tag du deug la dana bax leg su fekente ne xamnañ limite bi dana bax waye suñu xamul limite bi leg day nek lo xamantene luñu ngañ lay doon comme ni nga xamantene nonu la alcorane wax fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa bu len di setal sen bop manam ki setal bopam ndax man ma mel nangam man koku mi ngi tag bopam wa suñu borom subhanahu wa ta'ala ne huwa mom yalla nak a'lamu moy ki gëna xam deug deug xam mom mo xam sax bi ma ne takka ci nga xamantene mom mo ragal yalla niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bu nek ci sahih muslim hadith al miqdad radiyallahu ta'ala anhu mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amarna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nahuss at-turaba fi wujuhil maddahin wal bok yenente bi ci benen riwaya mun idha ra'aytumul maddahin fahuss at-turaba fi wujuhihim wa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni han dafa dig def ni digal ci ñi jël suuf diko tasare ci gemi man ci xar kanam ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi nga xamne maddahin la wax man ñi nga xamne dañuy jigi dayo ci di tagate wa di tagate di tagate di tagate di tagate kesse niki non bok na ci defo yi nga xamanteni mom la tag am tamit te lolu sante amugo parce que sante ki nga xamne dañ koy sante da fay yor melo yu mat motax alors que tag mën nga tag nit mu gañ ko parce que tout simplement han da ngay duggal ci mom ak woru da ngay duggal ci mom ak woru ak awjuf wa ak leg muy gis ak ngeenel jëm ci ñeneen ak yu mel non wala muy defane mom legui nek na grand quelqu'un fekk ne ko guko wala yu demé non wala sax mu nekkon kenn mais tag yoy nga koy tag tax mu commencer jikko yu bon di dugg ci mom té yépp aw tag manam mën na jaar ci tag té budé ak sante la hein du ca jaar lolou motax manam yoy bok na ci yi nga xamanteni ngeenel yi nga xamanteni mom la tag ëppalé amma ci al-kashaf az-zamakhshari mi ngi gëna dëgeerul mom maana bi nga xamantene mom moy maanaaw ne sante manam alhamdu ak almadhu ben lañ parce que da ngay xamné arab lool ci fiqhu lugha manam parce que lughatul arab dafa am fiqhu bopum pa que grammaire be yoy kess mais dafa am fiqhu ci bopum manam moy baat yi su fekkenteene dañ nuro dañ bok ay ciosan c'est parce que dañuy bok tamit manam day am sens yi ñu bok wa baat bo gis racine yi buñ boké rek manam buñ boké ay ciosan manam buñ boké ay lettre yu ñu leen composer quel que soit ordre bi nekk ci lettre bi moy sur en tout cas amna manam buñ bok légui mom nak ci loolu la jogi jëlé daal ni alhamdu ak madhu ben lañ wa hamdu ak madhu yef ben lañ limi tekki rek moy hein ni manam sante moy tag rek danaka ben la rek alors que nak côté yi nga xamantene mom lañ la wax legui ni manam mom lañ la limal legui té mu bok ci côté yi nga xamantene sante ak tag wouté nañ ko lol dalay tekkel na wax joju deugaru voilà and ak né mom daf né comme si ja comme jazaba ak jabaza ni ñu nuro danaka ben lañ ndax yépp xëc lay tek rek bijji ak xëc ben bi day tek xëc bijji def tek comme asiy ni mi def mais ben la en fait ben la mais sauf que amna touti différence mais sauf que ben manam danaka ben la ala kulli halin tag ak sante duñu ben té manana yi manam bok na ci différence yi ñu la joto wax té motax nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax alhamdu lillah te waxul almadhu lillah wallahu ta'ala a'lam legi amna difference tamit bu am digeunte alhamdu ak at-tasbih ñom ñaar amna lu nuro man at-tahmid ak at-tasbih xam nga sabbaha subhana moy budé nit ki moy ci manam moy dafa setal comme nazaha tanziha wa moy dafa setal manam c'est comme si dafa dindil suñu borom subhanahu wa ta'ala manam ba subhanallah masalan ak alhamdulillah bo xolé li len woutale moy ñom ñaar dañoo jéganto ci benn maana dañoo am yu bari lu bari luñu bok mais sauf ko am luñu wuté li nga xamantene mom lañu bok soko doon teunk da nga nan moy rek le fait que subhanallah di tekki ni yalla manam ñi ngi toroxlu ci kanam yalla ba subhanallah moy wo ko xé da fa mel da nga wax ni ma ngi toroxlu ci kanam yalla diko bak diko kagn diko rangal mbollem melo manam diko bak diko kagn ci di wané ni mom deñ na ci mbollem melo wañéku yi lool bu ci wané ni deñ na ci mbollem melo wañéku yi amma baatu alhamdullilah mom moy ma ngi sant yalla diko bak diko kagn hein ci di ko wané ni manam mom rangono mbollem melo mati daa manam ñom ñaar kon bo gisee li nga xamantene mom lañu bok moy yépp bak yalla la ak kagn ko la han sauf que subhanallah manam tasbih gogou mom day rang melo yu manam day koy dindi da koy teggil di wat da koy wan suñu borom xamna di toroxlu ci kanam di ko teggil melo yu matali manam melo yi nga xamne melo yi wañé ko lañ amma budé sant mom alhamdullilah kofu dafa amale mana rangal ko melo yi nga xamantene ñoom ni ay melo yi melo yi mati kon bu boba dinañ gis ne kon baatu alhamdullilah manam mom mo gëna fort baatu subhanallah waaw parce que tout simplement bo fekkentene wax nga ne yaangi rangal suñu borom subhanahu wa ta'ala mbole melo yi mati moy wané nga ni mbole melo wañi koy dañ ñen ci mom ba paré lool donc sous-entendre la ci bir parce que munoko munul rango melo yu mat bu fekente ne melo yu wagne ko dañu ne fa mom kon bu boba dafa melni bo waxe alhamdullilah kon waxale nga subhanallah ci bir amana tamit lool motax fi ci njalben gi bi mi ubi alquran bi utiliser wul bat subhanallah mais mu utiliser batu alhamdullilah wa té bu boba da ngay gis tamit li nga xamantene da ngay gis tamit li nga xamantene mom mo nek ci ay bobu manam ak ci bat bobu nga xamne day manam magal suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamantene nak mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala manam kon jëfëndiko tamit bi nga xamantene mom la jëfëndiko tamit alhamdullilah manam différence nga xamantene mom la wuté batay ak subhanallah kon moy bëpp subhana manam kon bëpp sabbal ak cyant la té gëpp cyant du sabbal wa manam sabbal ay sant lañ té sant yi duñu ay sabbal donc sabbal ay sant lañ té wa non manam astaghfirullah sant yi ay sabbal lañ en même temps te sabbal duñu ay sant lool tamit bokk na kon ci li nga xamantene amal na mom motax suñu borom xana xalal wala ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñuy wax ñuy sabbal manam ak malaaka yi comme ni nga xamantene non lañ koy defé ak tamit lepp kon wakul bimu nan wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi amul dara suñu borom xana sala daf ni amul dara immi shay'in illa lu nder ludul yusabbihu bihamdihi day sabbal borom sabbal bo xamne ba gogu nak am nek ci kanam hamd bi nek fofu bihamdihi manam man nak ba'u musahaba manam bu wore ba'u musahabal manam kon da nga nan amul dara luy sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala te sabbal gogu ludul manam ludul lu amul dara ludul day sabbal yalla sabbal gumu lekkele cyant moy ba'u musahaba sabbal gumu lekkele cyant musahaba moy comme sahaba wala day andam la day andal rek mom wala bok mu nek baabi di woné né manam ci nonu la koy défé manam moy lan moy day sabbal yalla nan la koy sabbalé mune moy da koy sante manam moy kon bu ko santé hein kon moy sabbal bi gëna kawé ci façon sabbalé moy sabbal go xamanténi da fay and ak sante moy bu santé yalla rek hein sante gogou moy sante yalla duggalal né ci soronuk sante ga ak lan ak sabbal waaw lolu ci ngay gisse secret bi nek ci yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam kérok bi nga xamantene mom la subhana rabbiyal fasabbih bismi rabbikal azim ha ta suratul waqi'a voilà moy sabbalal sa tour borom bi nga xamantene moy bu mag bi wa fasabbih bismi rabbikal azim sar bobu mu wacc ay bobu mu wacce moy na nga sabbal sa borom bi nga xamne moy ba wala sa sa turu borom bi nga xamantene mom moy hein ku mag fi wa bi mu wacce rek su yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ne ij'aluha fi ruku'ikum dugal len ko ci sen ruku'i nga wax subhana rabbiyal azim wa bihamdihi gis nga muna ngay wax subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kon subhan wa bi wala bi waqi wacce wala muné kon subhana ma nga sabbal di bak di kagn sama borom ti diko dindil mbolem meloy wagne ko yi han rabbiya moy sama borom al azim bu magge bi wa bihamdihi te ginga motax mu bolal ci wa bihamdihi pourtant aya ba amu ci waye li tax yenenbi sallalahu alayhi wasallam duggal fi baat wa bihamdihi bob ci ngay gisse manam ci liñ wax sank ci ngay gisse secret bob wa ndax sante gi manam bu and ak sante han manam bu fekente na sabbal gi dañ ko lekkel ak sante ci lay uppe doole wa niki nonu bi sabbih isma rabbikal a'la wace mun ij'aluha fi ruku'ikum fi sujudikum na ngeen jël sabbal gog ngeen duggal ko seen ci jot te fofu tamit subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi la seen rukoy ci seen sujud wa seen sujud ta ko wa sabbih sabbih rabbikal a'la wa ta motax ci ngey gisee tamit mana bob nan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi lolu motax yeralti bi sallallahu alayhi wasallam kon don wax nañ ko ci def amma amna hadith abu sa'id abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anu bi nek ci sunan tirmidhi rahimahullah yen mune yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dox don wax ne nañ ci wax ñett yon te lool mom moy li gëna neew hadith bobu nak donte wirul donte dafa daif waya imam tirmidhi rahimahullah bu solo hadith ba par dafa wax ne loolu manam wa ala hadha العمل عند اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم من التابعين وغيرهم مانام حديث بوبو كات داني حديث ضعيف موم داف كو ريكونيت حديث بي دا ويرو مونا واي نك موم لا صحابه يدي جيفي حديث بي لا صحابه يدي جيفي دام اك ها اك ني مانام بروخو خامي سي صحابه ينين ني نييو سين غيناو mom lañu jëfé ci tabi'ene ñeneen mom lañu jëfé manam ñom dañ ni kon li gëna neew ci li ngay wax moy subhana rabbil azim wa bihamdihi mom ngay wax so ruku ayn lu mu gëna neew moy ñet yoon parce que daf ni wa zalika adnahu ci hadith bi lool moy li ci gëna neew budé subhana rabbil a'la bi wa bihamdihi daf ni bo